من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق الله العظيم اللهم صل سوره مبارکه حشر است در سوره مجادله زجر و توبیخ بود بر منافقین کسانی که همیشه در راه جهاد مخل بودند و سنگ اندازی می کردند کارشکنی می کردند در سوره حشر هم موضوع جهاد است از کردن این چهار سوره پشت سر هم موضوعشون یکی هست و اینجا هم زجر و توبیخ بر منافقین هست اما منافقین سطح پایین تر و همچنین در این سوره موضوع جهاد با یهود هست که اصالت منافقین یهودی ها بودند. در این سوره الله عز و جل موضوع جهاد را مطرح می فرماید، تخویف دنیوی و هم زجر بر منافقین. اما سوره از مسبحات است، به این معنی که با تسبیح شروع میشه، با تسبیح و تقدیس الله عز و جل. سبحا معنیش اینه که خداوند از هر عیب پاک است، از شریک پاک است، از همسر و اولاد پاک است. در ابتدای این سوره ها که موضوع اصلی سوره ها جهاد است، توحید با این شکل بیان میشه، در واقع یادآوری هست برای اینکه موضوع اصلی یکتا پرستی و توحید و تقدیس و پاکی الله عز و جل است. جهاد و انفاق و هر چی که انجام میگیرد به خاطر توحید است. خداوند تعالی میفرماید سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح میگوید برای الله و پاکی الله را بیان میکند از هر شریک و هر عیب. تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند و هو العزیز الحکیم و اون ذاتی هست غالب و با حکمت، قدرتش کامل، حکمتش کامل. هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب، خداوند عز و جل نمونه از تخویف دنیوی در این آیه بیان می فرماید. خداوند اون ذاتی هست که بیرون کرد و بیرون راند کفار کتابی را، کفار اهل کتاب را، از دیارشم لأول الحشر، با اولین لشکر کشی. حشر تجمع را میگویند، جمع شدن نیروها را میگویند. اولین تجمعی بود که مسلمانان بر علیه یهود انجام دادند. در همون اولینش نه نیازی به جنگ شد، نه نیازی به خونریزی. خداوند تعالی رعبی و وحشتی در قلوب یهود انداخت و یهود رفت. اصل داستان و واقعه را که خدمت شما عرض کنم به این شکل بود که قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یهودی ها از چندین سال بود که آمده بودند و اطراف مدینه طیبه و خود مدینه منوره اینجا زندگی می کردند. چرا یهود مدینه را به عنوان زندگی انتخاب کردند؟ یهود از شام بودند، از ازرعات بودند، از بهترین شهرها بودند. شام و بلاد شام در واقع برای این بلاد به مثابه عروس بود از نظر زیبایی، از نظر آبادی. اما یهودی ها بهترین بلاد خودشون را، بلاد سرسبز و شاداب را ترک کردند و مدینه آمدند به عنوان مهاجر، به دلیل اینکه یهودی ها شنیده بودند که پیامبر خاتم و نبی خاتم وقتی که مبعوث بشه و از طرف خدای عز و جل برای زمینیان فرستاده بشه، محل هجرتش در یثرب خواهد بود. یثرب نام قدیم مدینه است و کسانی که اینجا از او دفاع بکنن، او را یاری برسانن، او را کمک بکنن، بهترین انسان ها خواهند بود و مقربترین انسان ها خواهند بود. لذا یهودی ها آبا و اجدادشون از اون سرزمین های خصب و سرزمین های آباد از اونجا کوچ کرده بودند، اینجا آمده بودند به این امید که این نبی خاتم را، پیامبر آخر الزمان را یاری برسانند و جز ناصران او باشند. اما زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت انجام گرفت، آن حضرت هجرت کرد به مدینه آمد، متاسفانه یهود دچار تعصب شدند. یهود از این نگران بودند که چرا از بنی اسرائیل نیامد، چرا این سلسله نبوت از بنی اسرائیل منتقل شد به بنی اسماعیل، چرا عرب شد، چرا از میان ما نیست. این تعصب خوش، این تعصب قومی باعث شد که یهود مسلمان نشود. اما از آن حضرت صلی الله علیه وسلم می ترسیدن، بیم داشتن. وقتی که رسول الله آمدن به مدینه منوره و حکومت اسلامی را تشکیل دادن، دو گروه بزرگ از یهود بود، بنو قریظه و بنو نظیر. اینها هر دو حلیف پیغمبر خدا شدند، با پیغمبر عهد بستند، پیمان بستند و بر اساس اون عهد و پیمان همدیگر را همکاری هم می کردند. عهد و پیمان بر این بود که هیچ جنگی، هیچ درگیری، هیچ نزاعی بین ما نباشد و اگر برای یکی از دو گروه مشکلی پیش آمد، گروه دیگر حمایتش بکنند. در مواردی که اونها قرارداد بسته بودند. لذا در سال چهارم هجری بود، در سال سوم هجری واقعه احد اتفاق افتاد و در احد که مسلمانان شکست خوردند و ضربه از دست مشرکان خوردند، یهود جسور شدند و یهود مقداری گستاخ شدند و با هم بگو مگو داشتند که اینها الان ضعیف شدند، اینها شکست خوردند، اینها را ما میتونیم زود شکست بدیم. در همین میان بود که این اتفاق افتاد، یکی از اصحاب و یاران رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اشتباها دو نفر از دستش کشته شدن، قتل خطا انجام گرفت. لذا آن حضرت باید به ولی هر دو دم دیه می دادن. جمع کرد از میان مسلمانان پولی برای دیه جمع‌آوری شد و از آنجایی که یهودی ها هم حلیف بودند و هم پیمان بودند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم به طرف بنو نظیر رفت، همین قبیله ای که اینجا ذکرش هست، به طرف قبیله بنو نظیر که از یهودی ها هست رفت و از اونها مطالبه کرد که من و شما با هم پیمان داریم و شما کمک خودتون را در این دیه داشته باشد. اونها جواب مثبت دادن، گفتن اشکالی ندارد و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم را اشاره کردن به سایه دیواری که اینجا شما باشید در دیوار قلعه شون و ما اونچی که سهم ما باشد برای شما می آوریم. داخل رفتند و با هم مشوره کردند، گفتند که جایی قرار داره پیغمبر که از پشت بام قلعه، از بالای قلعه براحت میشه که او را زد. لذا گفتند که کارش را یک سره بکنیم و تمام بکنیم تا همه از دستش راحت بشن. بالای قلعه یک سنگی بود، سنگ آسیاب دستی به اصطلاح، گفتن از اونجا بندازیم سرش یه تمام میشه. بعد چند نفر را مأمور کردن که این کار را انجام بدهند. قبل از اینکه اونها برن این کار را انجام بدن، الله عز و جل از طریق وحی به حبیب خودش خبر داد که اینها دسیسه دارن، توکه دارن. رسول الله صلی الله علیه وسلم سریع از اونجا رفتن و محل را ترک کردن و صحابه هم چند نفری که با رسول الله پشت سر هم حضرت رفتن. بعد از اون دیگه برملا شد خیانت یهود و آن حضرت صلی الله علیه وسلم به یهودی ها پیغام دادن که دیگه شما عهد را شکستید، شما پیمان را شکستید، ما با شما می جنگیم یا مدینه را ترک بکنید. یهودی ها آماده جنگ شدند و بسیاری از منافقین مثل عبدالله ابن عبی تشجیح کردن یهودی ها را، ما در کنار شما هستیم، اگر با شما جنگیدن ما با ما هم می جنگیم، اگر شما را بیرون کردن ما هم بیرون می شویم. لذا اینا باعث شد که یهودی ها مقدار تقویت بشن با این صحبت های دروغین رئیس منافقان، تا اینکه آن حضرت صلی الله علیه وسلم آماده شدن با لشکری به طرف بنو نذیر. بنو نذیر تقریبا 2 میل از مدینه طیبه فاصله داشت، حدودا 3-4 کیلومتر. آن حضرت وقتی که رفتن بنو نذیر را محاصره کردن، بنو نذیر هرچه منتظر ماند، منتظر نیروهای کمکی بعضی دیگر از اقوام هم قول همکاری داده بودند، منتظر یهود منافقین، هیچ خبری نشد و آخر بنو نذیر 11 روز در محاصره بودند. بعد از 11 روز مجبور شدند تسلیم بشند و آن حضرت پیشنهادات را برای خودشون واگذار کرد، گفت که اگر میخواهید ترک کنید و خانه و کاشاره خودتون را بروید هر جا میرید و از وسایلتون بغیر از اسلحه هر چی که میتونید با خودتون ببرید. اونها همین شرط را پذیرفتند و هر یکی، هر خانواده یک شتر بار برای خودش برداشت. باغات زیادی داشتند، امکانات زیادی داشتند. ابتداعا که مسلمان ها میخواستند حمله بکنند و رعب و وحشت ایجاد بکنند، مسلمان ها باغات اونها را و درختای اونها را سوزاندند. اونها پیغام دادند که شما چه ملتی هستید؟ شما که خودتون را متشرع و پایبند شر میدانید و متدین به آیین آسمانی و کتاب آسمانی میدانید، چرا درختها را می سوزانید؟ چرا کشتزار را خراب میکنید؟ که الله عز و جل به اصحابم تسلی داد. الا ای حال، یهودی ها ترک کردند و رفتند. اکثر یهودی ها به طرف ازرعات شام رفتند و به طرف اریحا بیت المقدس رفتند و بخش بزرگشون، بعضی از تیرهایشان مثل حویه بن اخطب که حویه بن اخطب سردارشون بود، اینا رفتن خیبر. خیبر فاصله داشت با مدینه منوره ولی در همین منطقه بود. اینا رفتن پیش یهودیان خیبر، بقیه رفتن. به هر حال امکانات زیادی در دست رسول مکرم صلی الله علیه و سلم و اصحاب و یاران آن حضرت افتاد و این اموال را، اموالی که بدون جنگ، بدون خونریزی به دست آمد، فقط خدای عزوجل اون قوم را مرعوب کرد. این مال را میگم مال فی. دو تا مال داریم که در جنگ به دست میاد، یکی مال غنیمت، اونی که مجاهدین می جنگند می کشند، کشته می شند، شهید می دن. بعد اموال به دست میاد، اون مال غنیمت هست و مال غنیمت در سوره مبارکه انفال الله عز و جل حکمش را بیان فرموده و علمو انما غنمتم فان لله خمسه و للرسول، غنایمی که به دست می آورید یک پنجمش مال خدا و رسول یعنی تصدق و مال بیت المال، چهار پنجم دیگه بین مسلمانان بین غزات و بین مجاهدان تقسیم بشه. اما مال فی صحابه بر همین پندار بودند که این مال را الان باید تقسیم بکنند، ولی صحابه حتی اسبی ندوانده بودند، دو میل زیاد نبود، اکثر صحابه از مدینه تا اونجا با پای پیاده رفتند، حتی اسب و شتر خودشون را نبردند، فقط رسول الله صلی الله علیه وسلم بر سر شتری سوار بودند و رفتند اونجا. لذا الله عز و جل درباره این مال فرمود این مال مال فی هست و این مال در اختیار خدا و رسول این تقسیم نمیشه. بعضی مصارف را الله تعالی بیان فرمودند که من اونجا که به اون آیات برسیم توضیح میدم. اما ترجمه آیات خداوند عز و جل می فرماید هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب، این تخویف دنیوی هست، الله آن ذاتی هست که بیرون کرد کسانی را که کفر کردن از اهل کتاب، بیرون کرد من دیارهم از دیارشان لأول الحشر با اولین تجمع، تجمع لشکر. حشر را دو تفسیر کردن، این سوره به همین مناسبت اسمش سوره حشر است. حشر به معنی تجمع هست، بعضی میگن که تجمع منظور تجمع سپاه اسلام است، اولین تجمعی که بر علیه یهود بود این اتفاق اینجا اتفاق افتاد. لذا خداوند عزوجل فرمود که همه یهودی ها را الله بیرون کرد، و بعضی میگن حشر یعنی جلاوطنی یهود، یهودی ها دو بار جلاوطن شدن، یکی همین جا و یکی در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. لذا الله می فرماید هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب، الله آن ذاتی هست که بیرون کرد کسانی را که کفر کردند از اهل کتاب، من دیارهم لأول الحشر، الله عز وجل از دیارشان بیرون کرد لأول الحشر، المعنى اخرجهم من دیارهم لأول جمع حشره النبي صلى الله عليه وسلم، اولین جمعی که پیغمبر اونها را جمع کرد. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، خداوند در این جنگ نصرت غیبی را و امداد غیبی را بیان می فرماید. یهودی ها در شرایطی بودند که اصلا امکان نداشت بیرون برند، چنان قدرتمند، همه نوع اسلحه، سرمایه فراوان، حتی مسلمانان هم اینطور فکر نمی کردن، ولی اینجا خداوند امداد فرمود، یک رعبی وحشتی عجیب در دل اونها القا کرد که اونها ترسیدند و بعد از 11 روز تسلیم شدند. الله می فرماید ما ظننتم، شما فکر نمی کردید، شما گمان نمی کردید، این یخرجو، این که آنان بیرون می شوند، و خودشون هم فکر نمی کردند، خودشون چه فکری داشتند؟ و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، آنها می پنداشتند که همانا آنان حصون آنها، قلعه های آنها مانعشون هست، مانع عذاب خداست، من الله ای من عذاب الله، فکر می کردند این قلعه های مستحکم ما مانع عذاب الهی هست. اما الله می فرماید فأتاهم الله من حيث لا لم يحتسبوا، الله عز و جل عذاب را آورد برای آنان از آن راهی که آنها فکر نمی کردند، چنان وحشتی، چنان رعبی خدای عز و جل در دلشان انداخت که آیات خودش بیان می فرماید و قذف فی قلوبهم الرعب، الله در دلشان رعب انداخت. بعد از اینکه رعب انداخت، قبلا عرض کردم که مسلمان ها دیوارها را خراب میکردن، نخلها را میسوزاندن، یه وحشتی در درون دشمن القا میکردند. بعدن وقتی که یهود مایوس شدند و گفتن باید از اینجا بریم، خب این خونه برای کی میمانه؟ برای مسلمان ها میمانه این ساختمان ها، این امکانات. پس آخر الامر خودشون هم خراب میکردند، درها را میشکستند و دیوارها را مینداختند تا اینکه برای مسلمان ها سالم نماند. الله می فرماید چنان رعبی در دلشان الله القا کرد که یخربون بیوتهم بأیدیهم و ایدی المؤمنین، آنها خانهایشان را خراب می کردن با دستهای خودشان و با دستهای مؤمنین. فاعتبروا یا اولی الابصار، ای عقل مندان، ای انسانهای دانا، عبرت بگیرید. دعوت به تذکر میده خدا ما را، به ما میگه شما درس بگیرید، عبرت بگیرید. ببینید خدای عزوجل وقتی که بخواهد پوزه قدرتمندان را به خاک بزنه چطور میزنه، که خودش ثروت خودش را، سرمایه خودش را با دستان خودش خراب میکنه. و بعد از این اون چیزی که برای اونها مقدر شد جلاوطنی بود. خداوند تعالی می فرماید اگر خداوند برای اونها جلاوطنی نمی نوشت، مقدر نمی کرد، به عذاب بدتر گرفتار می شد. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء، اگر الله نمی نوشت بر آنها جلاوطنی را، لعذبهم فی الدنیا، در همین دنیا آنها را عذاب میداد با قید و قتل. بنویسی قید و قتل. ولهم فی الاخره عذاب النار، برای این یهودی ها در آخرت عذاب آتش است، در آخرت به در آتش جهنم واقع می شوند. چرا؟ علت این نار، علت جلاوطنی، علت بدبختی چیه؟ ذلک بانهم شاقوا الله ورسوله، این به سبب این بود که آنها مخالفت کردند با الله و رسولش، دشمن خدا و دشمن رسولش بودند. و من یشاق الله فان الله شدید العقاب، هر کسی با الله مخالفت بکند، با دین خدا مخالفت بکند، الله او را سخت عذاب میده. به هر حال این علت جلاوطنی و علت این بدبختیشون بود. اما در واقعشون خدمت شما عرض کردم که مسلمان ها بعد از این که میخواستن رعب و وحشت ایجاد کنند در قلوب آنان و شروع کردن به تخریب دیوارها و تخریب درختها و سوزاندن درختها، یهودی ها اعتراض کردند که شما آیا دینتون شما رو به همین چیز وادار میکند؟ مقداری در قلوب مسلمین شبهه ایجاد شد، اشکال ایجاد شد که نکنه ما کار اشتباهی کردیم. کسی که مجاهد در راه خداست او باید بیشتر تقوا داشته باشد، بیشتر باید احتیاط بکنه. یه وقتی نگه من مجاهدم، دستم تفنگ، هر کاری میکنم، نه، برای اون قوانین بسیار ظریفی هست که باید رعایت بکنه. یه وقتی بناحق کسی را نکشه. لذا در دل مسلمان ها آمد که این کاری که ما کردیم شاید کار اشتباهی بود، کفاره داره، گناهش چیه. خداوند این اشکال را جواب داد. ما قطعتم من لینت، لینه میگوین درخت خرما را، آن درخت خرمایی که شما قطع کردید، او ترکتموها یا قطع نکردید، گذاشتید، قائمتا على اصولها، که بر ریشش قائم بود، هر دفعه به اذن الله، به اذن الهی بود. یعنی لازم هست انسان وقتی که میخواد دشمن را مرعوب بکنه، دشمن را متأثر بکنه، باید در اون حملات ابتداییش چنان شدید باشد، چنان خطرناک و آنمود بکند که دشمن بترسه، دشمن لرزه برندام بشه. ز الله می فرماید فبإذن الله، این به اذن الهی بوده، وليخزي الفاسقين، الله این اجازه را به شما داد تا که فاسقین رسوا بشند، منافقین یهودی ها. لذا برای شما معنیش اینه، برای شما اشکالی نداره، نگران نباشید. و ما افا الله على رسوله، در رابطه با مال فی که اینجا آمده مقدار توضیح میخوام عرض کنم، به درد شما جای دیگه میخوره. مال فی اون مالی را میگویند که از طریق جنگ به دست نیامده، دشمن وقتی که وحشت زده بشه و تسلیم بشه و جنگ صورت نگیرد، هرچی مال به دست میاد این مال فی هست. چون اینجا مجاهدین شمشیر نزدند و تیراندازی نکردند، شهید ندادند و زحمت خاصی نداشته، این مال فی حکمش اینه که این در اختیار امیر هست، کسی که در رأس هست. اون زمان در اختیار رسول الله صلی الله علیه وسلم بود و او به هر کس که مناسب میداند میده. اون مال فی در اصل مال بیت المال است، اما اگر اینجا لباسی بود، خرمایی بود، غذایی بود، به هر کسی میده. و اگر باقی چیزی بود به ملک کسی در نمیاره، ولی در اختیار میگذاره تا وقتی مثلا شما استفاده بکنید. بعضی از صحابه را، بعضی از اهل بیت را، هر کسی را که رسول الله مناسب میدونست اجازه دادند. پس مال فی در ملک کسی در نمیاد و مال غنیمت نه، مال غنیمت 4/5 مال مجاهدینه، 1/5 مال بیت المال است. حال اموال فی که گرفتند در همین قلعه بنی نظیر، جنگ اتفاق نیفتاد، یکی 2 سال بعد از این، 1 سال تقریبا بعد از این، قلعه بنو قریزه هم به همین صورت، گروهی دیگر از یهودی ها بود که اونا هم آخر خیانت کردند، داستاش نشون در سوره احزاب می آید. اونها را الله عز و جل گرفتار کرد، اونها هم به همین صورت به دست آمدند. چند تا دیگه روستا و قریه و باغ بودند، یکی از اون باغ ها باغ فدک هست، معروف است باغ فدک، که سیده فاطمه رضی الله تعالی عنها بعد از رحلت رسول مکرم صلی الله علیه و سلم از امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی الله عنه تقاضا کرد، پیام فرستاد که اون چی که مال ماست، مال ما اهل بیت هست، شما به ما بدهید. چونکه باغ فدک را پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در زمان خودش در اختیار بعضی از اهل بیت گذاشت، گفت شما تا وقتی جا کشاورزی بکنید، زحمت بکشید، بخورید، استفاده بکنید، به اونها داده بود برای استفاده. حضرت عایشه، حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها فکر میکرد که این مال رسول الله بوده و باید به ایشون ارث برسه. ابو بکر صدیق در جواب فاطمه پیغام فرستاد که رسول مکرم صلی الله علیه و سلم فرموده ما گروهی و جماعتی از انبیا هستیم که نه از کسی ارث میبریم و نه پشت سر خودمون ارث میگذاریم و هر چی که میگذاریم صدقه هست. لذا آن حضرت ارثی ندارد. با این حدیث فاطمه رضی الله تعالی عنها قانع شد. در صحیح بخاری است فاطمه بعد از اون صحبت نکرد، صحبت نکرد به این معنی که قانع شد دیگه، دیگه بحث نکرد. بعضی از عزیزان میخوان نشون بدن که بین صحابه مشکل بوده، میگن صحبت نکرد یعنی قهر کرد. بعد از اون قهر کرد. قبل از اون هم فاطمه رضی الله عنها پیش ابو بکر نمی آمد، محرم نبود. بعد از اون هم نمی آمد که اینها با هم صحبت کردن که قهر بشند. صحبت نکردن به این معنی هست که دیگه ناراحت نشد، دیگه قانع شد، دیگه چیزی نگفت. و بعد هم ابو بکر رضی الله تعالی عنه میخواست مسئله را تفهیم بکنه، نه اینکه به اهل بیت نداد. بعد از اون همون باغ فدک را، ولی در تولیت ابو بکر، در امارت و سرپرستی ابو بکر، در اختیار سیدنا علی و حضرت عباس عموی علی و رسول الله صلی الله علیه وسلم داد که اینها را، این باغ را شما به صورت نصف نصف شما استفاده بکنید، از میوه‌هایش استفاده بکنید، زحمت بکشید. حتی در روایت ها می آید، در روایت های صحیح می آید که تا زمانی که در خلافت ابوبکر در اختیار این دو نفر بود، در زمان خلافت عمر رضی الله تعالی عنه هم در اختیار این عمو برادر زاده بود، عباس و علی بود. حتی در این زمان اینا با هم اختلاف پیدا کردند بر آبی، جویی، حریمی، چیزی، ناراحت شدند از هم دیگه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بین اونها داوری کرد. لذا باغ را حضرت ابوبکر در اختیار گذاشت، ولی اون چیزی که فرمود فقط به خاطر تفهیم مسئله. لذا نباید از این نوع جریانات بعضی ها وانمود کنن، نشون بدن که بین اصحاب و یاران رسول الله مشکل بوده، بغض بوده. نخیر. خب عبارت قرطبی را میخواستم بخوانم که مالهای فی کدوم مالها هستند. قال ابن عباس هی قریزه. ابن عباس گفته که قریزه هست و نظیر و هما بالمدینه و فدک و هی سلاست و ایام من المدینه، فاصله 3 روز بود، و خیبر و قرا عرینه و ینبع قرطبی. لذا این روستاها و این آبادیها هر چی به دست آمد با تسلیم شدن و با رعب به دست آمد، این اموال اموال فی هستند. الله می فرماید و ما افاء الله على رسوله منهم، آنچه که الله فی کرد یعنی بخشید بر رسولش، منهم از آن یهودیها، از اموال اون یهودیها، فما اوجفتم علیه من خیل، شاید مسلمان ها ابتداعا طمع و انتظار داشتند که به ما از مال بدند. الله می فرماید شما اینجا هیچ نه اسب دوانیدید نه شتری. فما اوجفتم علیه من خیل، شما ندوانیدید بر آن هیچ اسبی، ولا رکاب و نشتری، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، اما الله مسلط میکند پیامبرانش را، یا پیامبرش را، بر هر کسی که بخواهد، والله على كل شيء قدير. این علت است، الله بر هر چیز قادره، هر چی که بخواهد انجام میده. خب پس وقتی که به صحابه نمیرسد مالکیه، الله عزوجل مصرف مال فی را در اینجا بیان می‌فرماید. کجا مصرف بشه؟ ما افا الله علی رسول، بخاطر اینکه اینجا بیان مصرف است، اعاده لبعد العهد است، دوباره ذکر کرد. آنچه که خدا فی کرده یعنی بخشیده بر رسولش، من اهل القرى، از قریه های مختلف. قریه ها همین قریه ها بودن که عرض کردم، قریزه، نظیر، فدک، عرینه، ینبع، این روستاها، فلله وللرسول، اینا را به خدا و به رسول اختصاص بدید و به دیگران که میاد به خدا. خدا که نیاز ندارد مال خدا کجا صرف بشه. و مال فقرا بعدا آمده، او مال خود فقرا، این مال خداست. بعضی گفتن اسم خدای عزوجل تبرکن ذکر شده، مراد رسول صلی الله علیه وسلم است. اما بعضی میگن نه، فلله یک سهمی لله جدا بشه. کجا مصرف بشه؟ در مسجد الحرام، در بیت الله مصرف بشه، در مسجد النبی مصرف بشه، در مساجد دیگر مصرف بشه. یعنی مخصوص اماکن مذهبی و مساجد سهمی که میگه لله، این را چکار بکنن؟ جدا کنن. ولی رسول و سهم دیگر مال رسول. رسول صلی الله علیه و سلم برای خود و اهل بیتش از این مال خداوند صریحا دستور داد. اما این خدمت شما عرض کنم که در این آیه ننوشته چقدر. مثلا در مال غنیمت شما میخوانیم مال بیت المال یک پنجمه، بقیه چهار پنجم مال مجاهدینه. اینجا مشخص نکرده چقدر به پیغمبر میرسه، اهل بیت چقدر، به خیشاوندان، به ساداتی که نمیتونن مال صدقه و مال زکات بگیرن، چقدر به یتیم، چقدر به مسکین، مشخص که نکرده. در اختیار امیر هست، در اختیار متولی امر است. پیغمبر هر چی مناسب میدوند و بعد از پیغمبر هر کی جانشین پیغمبر بود هر چی مناسب میداند. مثلا مناسب اینه که برای مسجد الحرام یک بخش زیادی هزینه بشه، هزینه بکنه، ما در اختیار او هست، به اجتهاد او بستگی داره، خودش هر چی نیاز داره. بقیه فقرا و مساکین شرایطشون را بررسی بکنند با توجه به شرایطشون. اینجا خداوند حدی تعیین نکرده، موکول است به رأی خود اون شخص. لذا الله می فرماید فلله و للرسول، برای الله و برای رسول است، ولد القربى و برای خیشاوندان رسول، واليتامى برای یتیمها، والمساكين برای مسكينها، وابن السبيل برای مسافران. به این مصارف بدهید. فقط ببینید اینا همه قشر ضعیف و مستضعف، به دلیل اینکه اینجا سرمایداران را خداوند سهیم نکرد. کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. دوله میگویند متداول، از تداول است، دست به دست گشتن، تا که این پول و سرمایه فقط دست به دست پولدارها نباشد و فقیر فقرا اصلا پولی را نبینند و برای دیدن پول حسرت بخورند. نه، اینجا این نوع مالها را فقط به فقرا بدهند. کی لا یکون، تا که نباشد دولتن، یعنی متداول، دست به دست بین اغنیاء شما. و ما آتاکم الرسول فخذوه. اصول اینجا بیان میشه، هرچی که رسول به شما میده بگیرید. و ما نهاکم عنه فانتهوا، آنچه که باز میدارد باز بدارد. دیگه بر دلتون سنگین نباش، هرچی رسول مناسب بداند. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. از خداوند بترسید، نسخه عمل است. ان الله شدید العقاب، این نسخه تقوا است. تقوا چطور به دست میاد؟ بعد از این بعضی مصارف دیگر را خداوند بیان می فرماید. اینها هم از مصارف مال فی هستند، اینها هم بدهید. کیا اینا؟ الله می فرماید للفقراء المهاجرین، یعنی خرج کنید، انفقو مقدر است، خرج کنید از همین مال فی برای فقراء مهاجرین. الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. ببین خداوند وقتی که اصحاب و یاران رسول الله را تعریف میکنه تمام ابعاد را در نظر میگیره، هدفشون را، نیتشون را، اخلاصشون را، اجر و پاداششون را، و چگونه با چه کلماتی تعریفشون میکنه. معلوم میشه الله از این جماعت خیلی راضیه. الله میفرماید الذين اخرجوا من ديارهم، آنانی که بیرون کرده شدند از دیارشان و اموالشان، مالشان، هم مالشان در مکه موند هم دیارشون اونجاست، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، اینها میطلبند فضلی از جانب الله و رضای الله، اینها طالب رضا هستند، اینا طالب غنیمت نیستند، اینا برای ریا نیامدند اونطوری که بعضی از دشمنان و حاسدان میگن، اینا برای فضل خدا و رضای خدا آمدند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا و فضیلت دیگر و ینصرون الله و رسوله و الله را یاری می کنند یعنی دین الله را یاری می کنند و رسوله و رسول الله را یاری می کنند وصف دیگر فضیلت سوم اولئک هم الصادقون الله گواهی میده اینها صادقون هستند در ادعای ایمان اینا راست میگن اینا صادقونند پس یه جایی قبلا ما در سوره حجرات خواندیم اولئک هم الصادقون اینجا هم نسبت به صحابه گفته شد اولئک هم الصادقون صادقون کیند؟ صحابه یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين با صادقین باش یعنی بر خط مشی صحابه باش اگر میخواهی تقوا داشته باشی بیا به مسیر صحابه حب صحابه در قلبت باش اولئک هم الصادقون ای الصادقون فی ادعاء ایمانهم در ادعای ایمان اینا چی هست؟ صادق هست و حالهم على ضد دعوان و بر از کنم که احوالی که اونها دارند در اون صادق هستند بعضی ها بر علیه این حال میگه اینا صادق نیستند این تفسیر مظهری هست میگه فمن قال من الروافض انهم كانوا منافقين بعضی از روافض میگه اینا منافق بودند هر کسی بعضی هست متاسفانه واقعا فی قلوبهم مرض در دلشون مرض است آیاتی که در قرآن مجید در رابطه با منافقین هست این آیات را میخوانند و اشاره به اصحاب میکنند به یاران رسول الله میکنند به این خاطر علامه قاضی ثناء الله پانی پتی این جمله را می فرماید هر کسی از منافق از روافض بگه که انهم کانوا منافقین صحابه مهاجرین و انصار منافقین بودند و کانوا کاذبین فی ادعای ایمانهم و در ادعای ایمانشون دروغ گفتند کفر این که کفره چرا لاستلزام انکار هذه الآیه چون لازم میاد این آیه را انکار بکنه آیه میگه که اونا برای از اونا منافق نبودند اونا مخلص بودند اونا طالب رضای الهی بودند ازا اینها هستند مصرف مال فیک این فقراء مهاجرین اولئک هم الصادقون اینها هستند صادقین خب این یک گروه شدن از اصحاب رسول الله اصل صحابه دو گروه بودند مهاجرینو انصار حال الله عز و جل انصاری ها را ذکر می کرد الله می فرماید والذین تبوأوا الدار والایمان همچنین آنهایی که جای دادن مهاجرین را در دار یعنی در دار الهجرت دار الهجرت کجاست مدینه منوره آنهایی که جا دادن مهاجرین را در دار الهجرت والایمان و آنهایی که ایمان حاصل کردن این از قبیل الفتها تبنن و ما ان باردن هست که اصطلاح را توضیح دادم اصلش هست والذین تبوأوا الدار تبوأوا الدار و حصلوا الایمان در دار الهجرت جا دادن و خودشون ایمان را حاصل کردن یا و اخلصوا الایمان در ایمان خودشون مخلص بودند الله می فرماید که اینها که با قلبی باز با آغوش باز از مهاجرین استقبال کردند اونها را در دارالهجره آوردند اونها را تو خانه و کاشانه خودشون جا دادند و خودشون والایمان من قبلهم یعنی قبل از اینکه مهاجرین بیاین اینها رفتن مکه و ایمان را از اونجا حاصل کردند خدمت رسول الله رفتن و بیعت کردند ایمان آوردند و بعد این فضیلت اولشون فضیلت دوم یحبون من هاجر الیهم دوست دارن اونهایی را که هجرت میکنن به سوی اونها، یعنی با مهاجرین محبت دارن انصاری ها. این دو. سوم، ولا یجدون فی صدورهم حاجه، و در دلهاشان هیچ نوع حاجتی، هیچ نوع نیازی نمی بینند. این نتیجه محبت مما اوتو، از آنچه که داده شدند، یعنی هرچی به خودشون برسه هیچ خودشون را نیازمند نمیدانند که هیچ. و یؤثرون علی انفسهم، الله می فرماید مهاجرین را بر خود ترجیح می دهند، ولو کان بهم خصاصه، گرچه خودشان در این باب نیاز داشته باشند، احتیاج داشته باشند، دیگران را بر خود ترجیح می دهند. این آیات ده ها مصداق داره، همین واقعاتی که در فضائل اعمال می خوانید. ایک صحابی مهمان رسول الله را می بره و شام به اندازه یک نفر است، چنان چراغ را خاموش میکنه که مهمان احساس نکنه و شام را جلوی مهمان میگذاره و خودش ادای خوردن را در میاره. این یؤثرون علی انفسی، در سختترین شرایط، شرایط نزع و آخرین لحظات زندگی، یک جرعه آب را این به اون هول میده، اون به اون تعارف میکنه، به اونجا ببرد، خودش از تشنگی میمیره. این ولو کان بهم خصاصه همینه. و بیشترین به نظر بنده بیشترین ایثار بعد از فتح مکه در جبهه حنین و حوازن معلوم شد. انسان تعجب میکنه اینها چه اخلاصی داشتند. اونجا وقتی که رفتند و با حوازن درگیر شدند، حوازن را و حنینی ها را شکست دادند و غنایم بسیار زیادی به دست آمد، خیلی غنیمت، به قدر غنیمت که بعضی از سرداران تازه مسلمان قریش را رسول الله صلی الله علیه و سلم به هر نفر 100 شتر داد، به یک نفر 100 شتر. تازه مسلمان بودن، پیغمبر میخواست که اینها دلشون به دست بیاد. و همچنین به مهاجرین رسول الله زیاد داد، چون الان دیگه سختی ها تمام شد، اینا زندگی آنچنانی نداشتن، گرچه انصاری ها همه زندگیشون را در اختیار گذاشته بودند. اینا میخواست پیغمبر خدا که اینا زندگی خودشون را دوباره تشکیل بدن، لذا به مهاجرین هم زیاد داد، به نو مسلمان ها هم زیاد داد، ولی به انصاری ها هیچی نداد. پیغمبر خدا به انصار هیچی نداد. بعضی از جوانها و نوجوانها صحبتی کردن که این صحبت به پیغمبر رسید. گفتم وقت جنگی که میرسه ما را صدا میکنن، ما میاییم می جنگیم، اما وقت تقسیم غنایم ما را فراموش میکنن، به ما هیچی ندادند. این خبر وقتی که به رسول الله رسید، انصار را جمع کرد و انصار را توجیه کرد، گفت که ای برادران انصار من، شما راضی نیستید از اینجا همه مردم با مال برمیگردند، دست و بالشون پر از مال هست و ثروت و سرمایه، شما با رسول خدا برمیگردید، یعنی سهم شما رسول الله است، رسول الله مال شما. چونکه این خطر هم بود که الان دیگه مکه فتح شد، بعد از مکه حوازن فتح شد، حنین فتح شد، جای اصلی رسول الله کجاست؟ مکه است دیگه، رسول الله باید مکه بموند، شهر خودش. ولی نه، دستور هجرت اینه، اینکه انسان یک بار هجرت کرد تا آخر حیات باید همونجا بماند. پس این مجدر داد که گویی من دیگه تو مکه نمیمانم، من با شما میام. گفت که راضی نیستید بقیه مردم با مال برمیگردند و شما با رسول خدا برمیگردید. انصاری ها به قدری خوشحال شدند، گفتن همین پیغمبر خدا برای ما بس. و آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم متأثر شدن از ایثار انصار و فرمودن که اگر تمام مردم از یک وادی و از یک شعب برند و انصاری ها از یک راه، از یک وادی دیگه بره، من همون وادی میرم که انصاری ها میرند، من با انصار هستم. اینها دل اونها را خوش کرد. لذا الله عز و جل این گونه از انصار تعریف میکند. الله میفرماید ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، نمیابند در سینه هایشان در دلشان نیازی از آنچه که داده شدند. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص. الله می فرماید دیگران را بر خود ترجیح می دهند گرچه خودشون نیازمند باشند. این صفات را الله خیلی دوست داره. این صفات نباید فقط مال انصار باشد، باید مال من شما هم باشد. گاهی میشه که ما خودمون نیاز داریم به چیزی، ولی یک برادر مسلمان را میبینیم، یک خانواده مسلمان را میبینیم، اگر ما اونها را بر خود ترجیح بدیم و خودمون سختی بگذرانیم و اونها را خوشحال بکنیم، الله خیلی خوشنود میشه، خیلی راضی میشه. لذا الله میفرماید و من یوق شح نفسه. علت این همه ایثار، علت این همه از خود گذشتگی، اینه که در وجود اینها شح نیست. شح دو معنی داره، یکی بخل، یکی حرص. حریص بر مال نیستند، بخیل نیستند. خوشا به حال کسی که در وجودش بخل و حرص نباشد، حریص نباشد و بخیل نباشد. اصل گفتن که شح اینه که انسان مال برادر خودش را ظلمن بخورد. انما الشح في القرآن ان تأكل مال اخيك ظلمن. شح در قرآن به این معنی است که مال برادرت را ظلمن بخورد. کسی آمده، مثالی از شح عرض میکنم، کسی آمده و شکایت میکنه، میگه من تو یک محله سوپرمارکت داشتم، یک حاجی آقای چند وقته که از من، آدم خیلی هم سرمایه داری، چند وقته که از من قرض گرفته، وام گرفته، وامی که من به اون دادم 3-4 میلیونه که برای خانهش وسایل بود، الان من جمع کردم هر چی میرم نمیده. آخرین جوابی که داد گفته نمیدم، دست و پای تازه هر کاری میکنم. این از شوح. انسان اینقدر بدبخت باشه که خودش همه چیز داره ولی مال یک کارگر را میخواد بخوره، زحمت ها و عرق زحمت یک کارگر را چطور میخورید؟ این انسان واقعا در درونش خیلی مشکل است. انسانی که اینقدر مریض باشد که خودش چند برابر داره ولی میخواد مال دیگری را هم بخوره. لذا انما الشح في القرآن، شح در قرآن اینه که ان تأكل مال اخيك ظلمن، مال برادرت را ظلمن بخوری. لذا الله اینه میفرماید که ويؤثرون على انفس ومن يوق شح نفسه. هر کسی که از شح نفس، از بخل نفس، از حرص نفس، از این مریضی نفس نجات پیدا بکند، فاولئک هم المفلحون. رستگاران صحابه که درخشیدن به خاطر اینها، به خاطر همین صفات بود، اینها فضائل. حال بعد از این گروه دیگری را الله ذکر می فرماید، کسانی که بعد از اصحاب بیاند، بعد از یاران رسول الله بیاند و از آنها به نیکی یاد کنند، اینها هم مستحقین مال فی هستند، اینها همه مستحقین مال فی. الله می فرماید والذین جاؤوا من بعدهم، آنانی که می آیند بعد از آنها، بعد از مهاجرین و انصار، یقولون ربنا اغفر لنا، این گونه دعا می کنند. این دعایشون حکایت از عقیدهشون هست. آنها دعا می کنند بار اله ما را ببخش، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، و اون برادران ما را که قبل از ما ایمان آوردند، قبل از ما کی بوده ایمان آوردن؟ مهاجرین و انصار. علامه علوسی می فرماید این دعا در واقع ما را تحریک میکنه که ما برای صحابه دعا کنیم. این آیه ما را چی میکنه؟ تحریک میکنه. و فی الآیت حث علی الدعاء للصحابه، ما را تحریک میکنه برای صحابه دعا بکنیم. و تصفیه القلوب من بغض احد منهم. و این آیه ما را تشجیع میکنه، ما را تحریک میکنه که دلهای خودمون را از بغض صحابه پاک کنیم، در دل ما نسبت به اونها هیچ عداوتی نباشد. ببین خدا گفته این گونه دعا میکنند: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بار إله ما را ببخش و آن برادرانی که قبل از ما سبقت کردن در ایمان، قبل از ما ایمان آوردن. ولا تجعل في قلوبنا غلا، و خدایا در دل ما نسبت به آنها هیچ غلی نباشد، هیچ حقدی، هیچ کینه، هیچ کینه و بغضی نسبت به آنها نباشد. خدا به ما تعلیم میده، به ما آموزش میده، ما نسبت به سلف خودمان، نسبت به گذشتگان خودمان بغض داشته نباشیم، محبت داشته باشیم و برای اینها دعای خیر بکنیم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، بغضی نباشد نسبت به مؤمنان. ربنا انك رؤوف الرحيم، بار اله تو رؤوف الرحيم است. پس این آیه یک اصلی از اصول اخلاقی، یک اصل از اصول اخلاقی به من شما یاد میده، تفهیم میکنه نسبت به سلف خودمون مؤدب باشی، اونها را به نیکی یاد کنیم، اونها را در دعای خیرمون یاد کنیم و از خدای عزوجل بخواهیم که دل ما، امکان داره در بعضی مسائل اختلاف هم باشد، دل ما نسبت به اونها کوچکترین چرکی و رنجشی داشته نباشد. اینجا امام ابن کثیر میفرماید، امام مالک رحمه الله، امام دارالهجره، یکی از ائمه چارگانه، امام مالک یک استنباط عجیبی دارد. امام مالک می فرماید از این آیه کریمه من این استنباط را می کنم که اونهایی که نسبت به اصحاب و یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم بغض دارند و کینه دارند، اونها هیچ وقت از مال فی سهمی نمی برند. چرا؟ چون خداوند گفته که به اونهایی بدهید بعد از صحابه، بعد از مهاجرین، بعد از انصار، مسلمان های نسل های بعدی، از این مسلمان های نسل های بعدی به کسانی بدید که اینها برای مسلمانان صدر دعای نیک بکنند و بگویند که خدایا در دل ما نسبت به اونها هیچ کدورتی نگذار و هیچ بغضی نباشد. و ما احسن، این عبارت ابن کثیر است، و ما احسن مستنبط مالک من هذه الآیه الكریمه، چقدر زیباست استنباط امام مالک از این آیه کریمه که ان الروافض الذي يسب الصحابه، روافضی که صحابه را بد و بیرا میگوید، ليس له في مال الفيء نصيب، مال فيء حقی ندارد، لعدم اتصافه بما مدح هؤلاء، چون این با این اوصاف متصف نیست، این اوصاف در درونش نیست، این اوصاف میگه در درونت حب باشه، اون در درونش بغض، این میگه در درونت حب باشه که شب و روز برای اونها دعای مغفرت کن، او لعن و نفرین میکند. این اوصافی که به ما مدح هؤلاء فی قولهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الی آخره. پس بعد از صحابه، بعد از مهاجرین و انصار، مستحقین کیا هستند؟ اینها هستند که نسبت به اونها حسن ظن دارند، نسبت به اونها حب دارند. الم تر الى الذين نافقوا، بعد از واقعه از کنم بنو نذیر، الله عز و جل زجر و توبیخ بیان می فرماید، سرزنش برای کی؟ برای منافقین. منافقین، خدمت شما ابتدای داستان عرض کردم که به یهودی ها می گفتند که محکم بیستید، مرد باشید، یه وقتی نروید، اینجا بمانید، اگر بنا شد که شما بریم ما باید بریم از اینجا، بنا شد با شما بجنگن ما هم می جنگیم. الله عز و جل پیشگویی میکنه اینا دروغ میگند، اینا نه ارزه جنگ دارن نه ارزه رفتن از اینجا دارن. الله میفرماید الم ترى الى الذين نافقوا، آیا دیدی آنهایی را که نافقوا، منافق بودند و منافق شدند، یقولون لاخوانهم الذين كفروا، میگویم به برادرانشان آنانی که کفر کردند، چون اصل منافقین از چی هستند؟ از یهودی هستند، پس اونا برادر دینیشون بودند. بعض میگه این گفتن برای بنو قریظه هست که یک سال بعد این واقع اتفاق افتاد، اما بعض میگن این اتفاق، اکثر مفسرین میگه همین اتفاقی که در بنو نذیر است، چون سوره درباره بنو نذیر است. الله میفرماید به اهل کتابی که کفر کردن به آنها گفتن لئن اخرجتم لنخرجن معكم، اگر شما بیرون کرده شدید، اگر از اینجا شما اخراج شدید، لنخرجن معكم، حتما حتما ما با شما بیرون میشیم، ولا نطيع فيكم احدا ابدا، ما در رابطه با شما از هیچ کسی پیروی نمی کنیم هرگز، و این قوتلتم، اگر با شما جنگی اتفاق افتاد، جنگی صورت گرفت، لننصرنکم، ما حتما شما را یاری میکنیم. این سخن منافقین بود. حال الله چی میفرماید؟ والله یشهد انهم لکاذبون، الله گواهی میدهد که اینها دروغ میگویند. در چی دروغ میگویند؟ در همین حرفایی که به یهودیا گفتند، در این دروغ میگویند. با این تفسیر لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، اگر آنها بیرون کرده شوند اینها با آنها بیرون نمی شوند، اینها خارج نمی شوند، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، اگر با آنان جنگ اتفاق بیفته اینها هرگز آنها را یاری نمی کنند، ولئن نصروهم، اگر بالفرض و المحال انها انها را یاری کنن، لیولن الادبار، اللہ می فرماید اون وقت انها پشت می دهن. منافق ایمان نداره، منافق همیشه می ترسه، پشت می دهن یعنی پا به فرار می گذارن، ثم لا ینصرون، سپس انها یاری نمی شوند از طرف خدا، از طرف یهودی ها، از هیچ طرفی تار و مار می شوند، به این خاطر یاریشون نمی کنن، پشت خودشون را خالی می بینن. و علت این ترسشون چیه؟ الله می فرمه علت اینه که اونقدر که از شما مؤمنین و از شما مجاهدین می ترسن، از خدا هم نمی ترسن، رعب شما، وحشت شما در دلشون زیاده. این را باید بدانید، همیشه منافق ترسو هست، هرچند منافق مجهز و مسلح باشد، اما از مؤمن، از مجاهد خیلی میترسد، و هم کافر، چون کافر ایمانی ندارد که به آخرت ایمان داشته باشه، اون سعی تلاش بر زنده موندن هست، هر کسی که بر زنده موندن خودش تلاش بکنه خیلی ترسو برمیاد. الله میفرماید لأنتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله، البته شما مؤمنین، شما اصحاب و یاران، رعب شما اشد است، خوف شما بیشتر است در دلهای اونها از خدا، یعنی اونقدر که از شما میترسند از خدا هم نمیترسند. چرا؟ ایمان ندارند. این علتش است. ذالک بانهم لا یفقهون، به سبب این گونه نمیفهمند، باید از خدا ترسید، به دلیل کفر و شرکی که در وجودشان هست ایمان نداره، ایمان که نداره از خدا نمیترسند. و بعد هم درباره منافقین است، و هم در رابطه با یهود است. تسلی برای مسلمانان است که اینها با شما هیچ وقت روبرو نمی جنگند. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه، اینها با شما نمی جنگند همگی مگر در قریه ها و در قلعه های محکم، از پشت قلعه یا از پشت دیوار او من وراء جدر، از پشت دیوار از دور یه چیزی پرتاب بکنند، یه موشکی بزنند، یک توپخانه شلیک بکنند، امکان دارد. روبرو جرأت ندارند. چرا؟ یکی دیگر از دلایل اونا با خودشون هم مشکل زیاد دارند، همدل نیستند. بأسهم بینهم شدید، جنگ اونها، درگیری اونها بین خودشان هم شدید است. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، شما اونها را متفق و متحد و جمع میدانید در حالی که دلهایشون متفرق است، دلهایشون متشتت است، هر دلی به یک سمت و سو هست. ذلك بانهم قوم لا يعقلون، این به سبب این هست که نه قومی هستن لا يعقل، قومی هستن که الله تعالی بینها عقل نداده، دین هم ندارن، عقل هم ندارن. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امر، خدای عز و جل تشبیه میده این یهودی ها را به یهودی های قبل از این. قبل از این یک قبیله کوچیکی بود به نام بنو قینقاع، اونا هم خیانتی کردند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به معنی که برای اونها لشکر کشی کرد، اونها ترسیدن، گفتن با ما کار داشته نه، با شما از اینجا میریم. خداوند میفرمه اینا مثل اونها، کمثل الذین من قبلهم قریبا، مثل کسانی که قبل از اینها بودن در همین زمان قریب، ذاقوا وبال امرهم، که اونها وبال امرشون را چشیدن، ولهم عذاب علیم، و در آخرت هم برای اونها عذاب دردناک است. بعضی گفتن بنو قینقاع، بعضی گفتن که مشرکین در بدر، اشاره به اونجاست. کمثل شیطان، مثال دیگر خداوند به دو گروه اینها را تشبیه داره، یکی به بنو قینقاع یا به اصحاب بدر و یکی به خود شیطان. شیطان همیشه رفیق نیمراست. اذ قال للانسان کفر، به انسان میگه کفر کن، انسان را وادار میکنه از دایره ایمان خارج بشه. فلما کفر، وقتی که انسان کفر میکنه، قال اینی بری منک، من از تو بری هستم، من بیزار. انسان را میبره تو بدبختی میندازه، بعد از اون براعت میکنه. اینی اخاف الله رب العالمین، من از خدایی که رب العالمین هست میترسم. الله عز و جل میفرمای عاقبت هر دو، تابع و متبوع، شیطان و پیروش، این هر دو تو آتش. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها، عاقبت هر دو این هست که هر دو در آتش هستن، همیشه در آتش هستن. و ذالک جزاء الظالمین، این هست جزای ظالمان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الله عز و جل بعد از اینکه برای منافقین زجر بیان فرمودند، جا تذکر میده. بعضی میفرمایند این هم زجر برای منافقین است، مراد از مؤمنین نه که به ظاهر ایمان آوردند. و میتونه این کلی باشد، برای همه باشد. الله چون در این آیه دعوت به تقوا میده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، دوبار واتقوا الله تکرار شده. چرا؟ اولا خدا می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین از خدا بترسید. بعد نسخه این تقوا را بیان می کند، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بعض مجدد می فرماید واتقوا الله، از خدا بترسید. بعض نسخه تقوی دوم را می فرماید ان الله خبیر بما تعملون. اگر از همین نسخه تقوی شما به این دقت کنید و تدبر بفرمایید، متوجه میشید اینجا دو نوع تقوی است. اتقوا الله اول در انجام طاعات است. اتقوا الله فی الطاعات، از خدا بترسید، طاعات را خوب انجام بدید. و دلیلش خدای عزوجل نسخه اون تقوی را بیان کرد، شما طاعت بکنید، عبادت بکنید، نماز بکنید، روزه، زکات، چون که فردا پیش خدا حاضر میشی. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر نفسی نگاه کند برای فردا چی آماده کرده. این اتقوا الله اول است. دوم مجدد فرمود واتقوا الله، این فی ترک سیئات است، در ترک سیئات، در ترک معاصی. از خدا بترس، گناه نکن. اولی از خدا بترس، نماز بخوان. از خدا بترس، روزه بگیر. از خدا بترس، احکام را بجا بیار. چرا؟ چون که ولتنظر نفس ما قدمت لغد، برای فردا ببین هر نفسی چی آمده داره. دومی از خدا بترس، گناه نکن. چرا؟ یا نسخه چیه؟ ان الله خبیر بما تعملون، خداوند نسبت به عمل کردت خبر داره، هر چی میکنی خدا مطلع است. الله میفرماید ولا تكونوا كالذين نسوا الله، شما نباشید مثل آنانی که خدا را فراموش کردند. خدا را فراموش کردن یعنی چی؟ ترکو ذکر الله، ذکر و یاد خدا را کنار گذاشتن. فانساهم انفسهم، فانساهم انفسهم. پس الله عز و جل اونها را ترک کرد. فترکهم من ذکره بالرحمة والتوفیق، خداوند اونها را ترک کرد. انساهم به سبب انفس اونها، به سبب خدا فراموشی اونها، الله اونها را ترک کرد. منظور اینه که خدای عزوجل هیچ نوع لطفی، هیچ نوع رحمتی، هیچ نوع رعفتی نسبت به اونها ندارد. اولئک هم الفاسقون، اینها فاسقین هستند، اینها کسانی که از دین خارجند، یا از طاعت خدا خارجند، معصیت میکنند. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، ان علت اتقوها و علت ولا تكونوها. چرا از خدا بترس؟ چرا ولا تكونوا كالذين نسوا الله؟ اون که از خدا میترسد بهشتیه، اون که خدا را فراموش میکند جهنمیه. الله میفرماید این دو تا با هم برابر نیستند. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب نار و اصحاب جنت برابر نیستند. چه فرقی دارند؟ اصحاب الجنه هم الفائزون، بهشتی ها رستگارند. مسلمه مفهوم مخالفش چیه؟ جهنمی ها رستگار نیستند. لذا شما راه اتقوا الله را بگیرید، راه الذين نسوا الله، راه اونها را نگیرید. خب این مطالب نقص، این مطالب زیبا، این مواعظ دلپذیر، اینها از طریق قرآن به من شما میرسد. لذا الله عز و جل در این آیه شریفه عظمت قرآن را و منزلت و جایگاه قرآن را الله برای من شما بیان میفرماید. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت، الله می فرماید اگر ما این قرآن را نازل کنیم بر کوهی، لرأيته خاشعا متصدعا، اون کوه را می بینی که خشوع می کند، فروتنی می کند، متأثر می شه، متصدعا من خشیت الله، تکه تکه میشه از خوف الله. معنیش اینه که اگر همین استعدادی که خدا به من و تو داده، همین فهم و درک و تکلیفی که من و تو مکلفیم و میدونیم که آینده ما خطرناک است، همین تکلیفی که خدا به من و تو داده اگر اینها را به کوه میداد و کوه را خطاب میکرد و آنچه که من و تو میفهمیم کوه میفهمید، کوه را میدیدی با وجود صلابتش با وجود سختیش این کوه ریزه ریزه میشود، تک تک میشود. ببینید علامه قرطبی گفته حث علی تأمل مواعظ القرآن، خداوند من و شما را ای مسلمان تحریک فرموده، تشویق فرموده که به مواعظ قرآن تأمل بکنیم، فکر کنیم. و بین انه لا عذر فی ترک تدبر، و این بیان کرده که هر کس تدبر را ترک بکند هیچ عذری ندارد. فانه لو خوطب بهذا القرآن الجبال، اگر خداوند به جای من و شما کوها را خطاب میکرد، مع ترکیب العقل فیها، همین عقل و درکی که به من شما داده همین عقل و درک را به کوه میداد، لن قادت لموعظته، کوه در مقابل موعظه قرآن تسلیم میشد. ولرأیتها علی صلابتها، و میدیدی با وجودی که کوه اونقدر صلابت دارد استحکام دارد، و رزانتها و اونقدر محکم هست، میدیدی که خاشعتا متصدعتا، نرم میشد و ریزه ریزه میشد. ولی من شما متاثر نمیشه، سنگ متاثر میشه. بنابراین الله میفرماید که و تلک الامثال نضربها للناس، این مثال ها را خداوند چرا بیان میفرماید؟ این مثال ها را برای مردم بیان میکنیم لعلهم يتفكرون، هدف اینه که اونها تفکر بیندیشن خدای عزوجل چه مواعظ جالب و زیبایی در این قرآن بیان فرموده. حال در پایان این سوره مبارکه، در اول سوره هم سبح لله موضوع توحید بود، در پایان هم مراتب سگانه توحید بیان میشه. یعنی اصل و هدف اصلی یکتا پرستی است، خدا را یگانه دانستن است و خدا را با صفاتش با اسماء و حسنایش قبول کردن و به ایمان آوردن. لذا الله ادعا را مطرح می فرماید. الله می فرماید هو الله، اون ذات الله است. هو الله کدوم الله؟ هو الله الذي لا اله الا هو، اون ذات الله است، اون اللهی که هیچ معبودی نیست جز او. عالم الغیب و الشهاده، این صفات، این صفات می طلبت که فقط او را معبود بداریم. این صفات دلیل و حجت است بر این که لا اله الا هو، غیر از او معبودی لایق عبادت نیست. چونکه عالم الغیب و الشهاده، او داننده غیب هست و داننده حاضر هست، هر چی که غایب از چشمان ما، هر چی که حاضره همه را الله میداند. هو الرحمن الرحیم، اون کامل صفات است. رحمان کسی که صفاتش کامل باشد، و رحیم مهربان، بخشاینده و مهربان است. هو الله الذی لا اله الا هو، الله آن ذاتی هست که هیچ معبودی لایق عبادت و پرستش نیست جز او. الملک القدوس، الله پادشاه مطلق است. اینا اول علم، علم عالم الغیب است، عالم الغیب و الشهاده، اینجا بیان قدرت، پادشاهی، تصرف، مدیریت. پس این صفات را کسی داشته باشد لایق عبادت است، نه؟ الملك القدوس، قدوس یعنی از هر عیب پاک است، مقدس از هر عیب. السلام، السلام یعنی سلامتی دهنده هم میآید، ولی بعضی گفتن السلام با قدوس مرتبط است. قدوس اونی که در حال حاضر از هر عیب پاک است، السلام یعنی پادشاهیش در آینده هم از هر عیب و نقص پاک است. المؤمن اون ذاتی هست که به ما امن میده، ما را امان میدهد. المهیمن ذاتی هست که نگهبان هست، محافظ هست. العزیز اون ذات ذاتی هست که عزیز هست، غالب هست، هر کاری بخواد میکنه. الجبار، جبار به معنی جبران کننده، یعنی اصلاح کننده مخلوق. مخلوق هر مشکلی داشته باشد خدا چی میکند؟ جبران میکند. المتکبر، ای المبالغ فی الکبریا، او ذاتی است که در کبریا به حد اعلا رسیده. سبحان الله عما یشرکون، ذاتی که این همه صفات والا دارد، واقعا این ذات پاک است از آنچه که مردم با او شریک میگیرند. هو الله الخالق البارئ المصور، الله آن ذاتی هست که خالق است، آفریننده است، البارئ بارئ است. ببینید سه چیز، سه صفت بیان کرده الله: الخالق، البارئ، المصور. خلق به معنای پیدا کردن بر اساس حکمت، بر یعنی از عدم به وجود آوردن، و المصور به او صورت و شکل و قیافه دادن. معنیش اینه که خدای عزوجل ابتداعا شالوده را، شالوده هر چیز را، مواد هر چیز را، شیرازه هر چیز را خلق کرد، یعنی نقشهش را کشید. خلق در واقع همینه، بلا تشبیه بگم مثل یک مهندسی که یک ساختمانی که شما درست میکنید، اول مهندس اون نقشه را میکشد، خود اون به وجود نیامده، همون تصویرش هست، نقشهش هست. بعدن چکار میکنند؟ موادی که آماده است از اون مواد چی میکنند؟ از عدم به وجودش میارند، یعنی پیداش میکنند، ظاهرش میکنند، درست میکنند. بعد به این یک نمای میدن، به این یک دکوری میدن، به یک ظاهر زیبایی میدن. سه مرحله شد نه؟ پس الخالق معنی اینه که الله عزوجل ابتداعا طراحی فرموده نقشه پیدایش را. بعد البارئ از عدم به وجود آورده، بعد از اینکه به وجود آورد، المصور به اون صورت زیبا بخشید، به اون صورت زیبا بخشید. چنانچه داریم که الخالق الذي خلق، الخالق المقدر لما يوجد، يوجد البارئ يعني المخترع المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود، المصبر أي يخلق صورة الخلق على ما يريد، فأولا يكون خلقا ثم برع ثم تصويرا ثم برع ثم تصويرا. هر چیز اول خلقش هست، بعدا به وجود آوردنش هست، بعدا اون نما و ظاهرش هست. پس الله هم خالق هست، هم بارئ هست، هم مصبر هست. له الاسماء الحسنى، برای الله اسماء حسنى یعنی صفات زیبا، صفاتی که مختص الله عز و جل است. ولله الاسماء الحسنى، یعنی خداوند عز و جل هر چی صفات دارد، اون صفاتش اسم دارد. مثلا از صفات الله عز و جل اینه که نهایتا بر بندگان شفقت دارد، که اونها را همه چیز میبخشد. لذا اسم این صفت چیه؟ الرحمن. از صفات الله عز و جل اینه که در قیامت بندگان مؤمن خودش را چکار میکند؟ مورد لطف قرار میده، مورد بخشش قرار میده. اسم این صفت چیه؟ الرحیم. از صفات الله عز و جل اینه که به همه بندگان نان میده، رزق و روزی میده. اسم این صفت است الرزاق. منظور اینه که الله عز و جل اسماء زیبایی دارد که این اسماء مال چی هستن؟ مال صفاتش هست. ولله الاسماء الحسنى، این اسماء حسنا چند تا هستن؟ در حدیث آمده 99 تا. این 99 تا معروف تر هستن که تو حدیث هست، و الا صفات الهی را خیلی بیشتر از این گفتن. در بعضی روایت ها آمده 5000 تا هستن، باز گفتم 5000 تا فقط تو قرآن و سنت هستن، بغیر از این چندین برابر است که بعضی از بندگان خبر ندارن. یسبح له ما فی السماوات والارض، تسبیح میگوید برای الله تمام مخلوقاتی که در آسمان ها و زمین هستند. و هو العزیز الحکیم، اون ذات عزیز است، غالب هست، و الحکیم تمام کارهایش با حکمت است.